بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من ليها لدرس يتو حديث زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم زي زوم قد يكتب تيتو الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تمسوما كتابه تكوانزا كتاب شروط صحة العمل، وليو تكوانزا كتاب الإيمان، تكوانزيا حديث ينال حديثين من الله الكريم. لو تسوما كتاب حديث نهيفي أو تانو إن شاء الله، فليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. باب بيان خصال من الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، هكي ني كتاب تش إيمان. كذلك كتاب هكي شنياكي كنا أبواب، يعني كنا ملانغو إنه يزنغمزي مسائل إيمان. بلا شك تنفهم كوا ميونغوني mwa maratib na ngazi za dini ya al-iman. Na ahlu sunnat wal jamaa wanatofautiana na makundi mengineyo katika suala la iman. Imani ni nini? Na imani mipaka yake ni ipi na ipi? Lakini kwa ufupi, kwa sababu ni suala refu, na kwenye suala hili kuna watu waliingia katika ukhawarij kwa sababu ya kukhalifu au kwa sababu ya kukosea mafuhumu ya iman, na kuna watu wakaingia katika irja, wakawa wao ni katika murjia kwa sababu ya kukhalifu au kutokufahamu na kukhalifu mafuhumu ya iman. Lakini kwa ahli sunnah wal jamaa, imani inakuwa ni kutamka kwa ulimi na kusadikisha kwa moyo na kutenda kwa vitendo. Kwa maana iman inakusanya mpaka matendo, matendo yanaingia katika jina la imani. Al-a'malu tadkhulu fi musamma al-iman. Hivi ndivyo ilivyo kwa ahlu sunnati wal jamaa, na tutaona katika hadithi hizi yatatajwa baadhi ya mambo, ima ni matendo ya moyo au matendo ya viungo au ulimi, yatahusishwa na imani. Miongoni mwa hadithi ambazo zimegusia masala haya ni hadithi iliyosomwa mwanzo, ambayo ni hadithi ya 8 katika kitabu hiki, na kadhalika hadithi ya 9 na milango itakayofuatia mbeleni. Anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadathana, kabla ya hapo, babu bayani adadi shu'abil iman, kichwa cha habari chasema hivyo, huu ni mlango wa kubainisha matawi ya iman, sehemu zile za iman, shu'abil iman, matawi ya iman, wa afdaliha, na kubainisha ubora wake hizo shu'ab za iman, wa adnaha, na yale yaliyo chini zaidi katika hiyo, katika hizo shu'ab za iman. Huu ni mlango wa kubainisha idadi ya matawi ya iman, na lililokuwa bora zaidi na lililokuwa chini katika hizo shu'ab za iman. Kwa hiyo Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema hadathana عبد الله ابن محمد الجعفي, عبد الله ابن محمد الجعفي, انا مفهميك كما المسندي ketika majina yake, ketika nisba zake, المسندي عبد الله بن جعفر, اي عبد الله بن محمد ابو جعفر المسندي, amefariki mwaka 229 amefariki mwaka 229 hijiria. Anasema hadathana Abu Amir al-Aqadi, Abu Amir al-Aqadi, Abu Amir al-Aqadi, jina lake ni Abdul Malik ibn Amr, Abu Amir al-Aqadi, jina lake ni Abdul Malik ibn Amr, amefariki mwaka 204 au 205 na ikhtilaf. Qala hadathana Sulaiman ibn Bilal, Sulaiman ibn Bilal Abu Muhammad kunya yake, Sulaiman ibn Bilal kunya yake Abu Muhammad, amefariki mwaka 177 mwaka 177. عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله ابن دينار كنيا yake anaitwa Abu Abdurrahman Al-Madani, Al-Madani, عبد الله بن دينار Abu Abdurrahman Al-Madani, fariki mwaka 127 mwaka 127 hijiria. An Abi Salih, Abu Salih ni yule As-Samman, Abu Salih As-Samman Az-Zayyati, Abu Salih As-Sammani Az-Zayyati, amefariki mwaka 101 hijiria. Anapokea kutoka kwa sahaba, نسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه, وتوكوا أبو هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة تفهمك وما بين لك ني عبد الرحمن ابن صخر, يم يسمى عبد الرحمن بن غن, لكن لو أرجح من اختلاف بين لك بين بابك قولي لنقوف بين لك أن عبد الرحمن ابن صخر الدوسي عبد الرحمن ابن الصخري او ابن صخري الدوسي mtu wa kabila la Daus huko Yemen, mtu wa kabila la Daus anatokea sehemu za Yemen. Hafidh sahaba, alikuwa ni hafidh kwa upande wa masahaba. Allah mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza Allah amempa mauhiba na kipaji cha kuhifadhi, na mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua, na ikawa anafuatilia ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, zile anazozishuhudia anazihifadhi, na zile zilizompita akipokea kwa masahaba wengine akizihifadhi vile vile. Kwa hiyo ikawa yeye ametokea kuwa ni mtu aliyehifadhi hadithi nyingi. Abdurrahman ibn Sakhr amefariki mwaka 157 au 58 au baada ya hapo, lakini yeye ndiye aliyemswalia Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Alipofariki Bibi Aisha mwaka 57, jeneza lake liliswaliwa na Abu Huraira. Kwa hivyo mpaka mwaka 57 Abu Huraira yuko hai. Fa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ajma'in. Kwa hivyo anapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, al-imanu imani bid'u wa sittuna shu'ba, ni zaidi ya matawi 60. Imani ni zaidi ya matawi 60. Katika riwaya hii imekuja hivyo, wal haya'u shu'batun min al imani, na haya ni tawi katika imani. Haya ni sehemu, yani ni sehemu katika imani, katika yale matawi 60 au zaidi ya 60, kusema bidha kwa maana ya zaidi ya 60 katika matawi ya imani. Basi haya, mtu kuona haya ni moja katika sehemu za imani. Hadithi hii tutaitolea maelezo pamoja na hadithi inayofuatia. Waqala Muslimun rahimahullahu ta'ala, na amesema Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, حدثنا زهير بن حرب تشمتاجه katika darasa lililopita, Abu Khaythama, Zuhair bin Harb ibn Shaddad. Abu Khaythama amefariki mwaka 224. Qala hadathana Jarir bin Abd al-Hamid, Jarir ibn Abd al-Hamid al-Dabbi, amefariki mwaka 171. عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن دينار العدوي, العدوي المدني, الفريقي مكان 136. عبد الله بن دينار مركب, عن سهيل, سهيل بن أبي صالح, سهيل نتا سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني, سهيل ابن أبي صالح ابن أبو يزيد المدني, عن عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار تمسما العدوي المدني, العدوي مولاهم. عن أبي صالح تشمسما أبو صالح أبو جونان نين السمان الزياتي, عن أبي هريرة رضي الله عنه, وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, إيماني نزيد يمتاوي سبيني أو نزيد يمتاوي ستين. يعني مبكيز يمتي شاكا كتغاني كنتو سيموا ni zaidi ya 60 au zaidi ya 70, yani imesemwa hivyo. Kwa hiyo hakuwa na lugha ya moja kwa moja ya kukata, lakini moja katika hayo mawili yamesemwa. Hiyo ni shaka ya nani? Ya arrawi, mpokezi. Si kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza kwa shaka, aliipokea hakudhibiti vizuri ni ipi ambayo idadi gani ambayo imethibitishwa, ni idadi ya zaidi ya 60 au zaidi ya 70, kilo hayo hayadhuru. Imani ni zaidi ya matawi 70 au zaidi ya matawi 60. Fa afdaluha, tawi lililokuwa bora zaidi, bora lao zaidi. Fa afdaluha, tawi lililokuwa bora lao zaidi, qawlu la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah. Hili ndio tawi la juu katika matawi ya imani, kwa sababu tawi hili tamhu al-kufra wa tuziluhu, tawi hili lina uwezo wa kufuta ukafiri na kuondosha ukafiri, ndio tawi kubwa zaidi. Na hakuna baada ya kufuru shari nyingine kushinda kufuru. Sasa tawi hili la juu kabisa nao ni tawi la iman, nao ni la ilaha illa Allah, kwa maana kwamba katika matawi ya iman, sehemu za iman, la ilaha illa Allah ni moja ya matawi hayo au sehemu hiyo, nalo ndilo bora zaidi na ndilo kubwa zaidi. Na maana ya la ilaha illa Allah, maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa adnaha, na lilio chini yake zaidi katika matawi ya iman, imatatul adha ani tariqi, ni kuondoa adha, kuondosha udhia njiani. Wa adnaha, na iliyo chini yake zaidi, yani tawi la chini zaidi, imatatul adha, ni kuondosha udhia, kuondosha adha, ani tariqi, njiani. Wal haya'u shu'batun min al iman, na haya ni sehemu katika imani. Kwa ukizitazama hadithi hizi kuna faida. Kwanza katika faida yake ni kuonyesha kwamba iman ni kauli ya lisani. Imani inapita kwenye kauli, pale aliposema kaulu la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah. Kwa imani ni kutamka. Kadhalika iman ni tasdiqun bilqalb, ni kusadikisha kwa moyo, na miongoni mwa matendo ya moyo ni alhaya, ni kuona haya. Haya ni kitu kinatoka ndani ya moyo, kinamsukuma mtu kufanya jambo au kuacha jambo. Mtu akaona haya, akamwona haya Mola wake katika kuzembea katika taa pale, akashamir, akasimama kutekeleza jambo la taa kama sala na mingineyo, asom, anamwona haya Allah tabaraka wa taala, nisikufanya mimi na Allah ananiona, takuwaje? Anaona haya pia vile vile, anamuogopa Allah. Yote hayo ni katika matendo ya moyoni. Kadhalika anatarajia kwa Allah, lakini hapa imetajwa sehemu katika sehemu za amali za moyoni, nayo ni alhaya. Kwa hiyo kadhalika iman ni haya, ni iman ni katika usadikisho wa moyo, na katika matendo ya moyoni ni alhaya. Kadhalika imani ni amalul jawarih adh-dhahira, ni vitendo vinavyofanywa na viungo kwa dhahir. Ushahidi wa hilo aliposema wa adnaha imatatul adha ani tariq, na iliyokuwa chini yao ni kuondosha udhia njiani. Umeona katika barabara kuna kitu ambacho kama utakiacha kitawaudhi wapita njia, pingine kuna jiwe, kuna kigae, kuna chupa, kuna mwiba, kuna chochote kile wanaona kwamba hiki kitawadhuru watu, kitawaudhi wapita njia. Kwa hiyo wewe ukakitengeneza vizuri, ukaondosha kitu kile, hii ni sehemu katika imani ya chini kabisa. Na kwa misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, al-imanu yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, imani inazidi kwa utiifu na imani inapungua kwa kufanya maasiya. Na katika kuna vitu vingi vinavyopelekea kuzidi imani, na kuna vitu vingi vinapelekea kupunguza imani. Kwa imani ya mtu inaweza kupungua, ikashuka, ikashuka, ikashuka, mpaka ikabaki sifuri, hana kitu kabisa. Na hiyo ni hali mbaya kabisa. Na akatoka kabisa katika Uislamu, ukawa moyo wake ni matmus, umefutwa. Na'udhu billahi min dhalik. Lakini Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari alipokuwa akiisherehesha hadithi hii akayataja matendo ya zile shu'ab za imani moja baada ya nyingine. Kwa wenye Fathul Bari wanaweza kuirejea hadithi hii kwenye kitabu al-Iman hadithi namba 9 au kadhalika, na hadithi namba 9 katika kitabu al-Iman sharhi ya hadithi hii al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ametaja zile shu'ab za iman. Katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ni kujalia kwamba matendo ya iman yako katika ngazi na matawi tofauti, ili watu waweze kutekeleza na kuingia katika fadhila za Allah, pamoja na kwamba kuna katika hayo hautasihi Uislamu wa mtu isipokuwa kwa kupatikana kwake, kama la ilaha illa Allah na mingineyo katika yaliyotajwa, na mingine yana khilafu, lakini hili ndio jambo kubwa kabisa la kumfanya mtu awe katika imani ya kweli. Na kama haliko jambo hili, na Uislamu na imani nayo haiko. Lakini pia kuna katika hayo mambo ambayo inahesabika katika shu'abul iman, katika mambo ya wajibu, kama vile kuwatenda wema wazazi wawili na mingineyo. Na kuna katika hayo vile vile ni adabu za kisheria, kama vile imatatul adha ala tariq. Tayib, tusikae sana katika kufafanua hadithi hii. Nadhani maelezo haya yatakuwa yametosheleza, pamoja na kwamba masaili ya iman ni darsa pana kabisa. Kuna mahali pa kuonyesha wapi makhawariji wameingia, wameteleza, wakavuruga, wakakosea msingi wa ahli sunna. Hayo ni masala ya iman, itakuwa ufafanuzi mbali kabisa. Wapi murjia wameteleza, na ipi misingi ya ahli sunna wal jamaa ambayo wao wamekhalifu, na mfano wa hayo. Kwa hiyo maelezo niliyotoa sasa hivi yanatosheleza. Tufahamu tu kwamba iman inapatikana kwa ulimi, kutamka kwa ulimi, na kusadikisha kwa moyo, na kutenda kwa viungo. Mtu sije akasema tu imani iko hapa tu, ni maadamu moyo wangu uko sawa basi si lazima uone imani iko hapa tu, akawa ameishiria ameishiria hapo hapo tu, hatendi mambo ya kheri na anakimbilia katika mambo ya shari na anayafanya, na pia akisingizia kwamba moyo wake umejaa imani. Imani husadikishwa na matendo, ni mawakara fil qalbi wasaddaqahu al-amal, husadikishwa na matendo, bali matendo ni katika imani, matendo ni katika imani. Lau kama ungelikuwa wewe wa kweli kabisa, basi imani yako ingekupelekea kwenye kutenda khairati. Tumana utaona aya walladhina amanu wa amilu salihat, inna alladhina amanu wa amilu salihat. Siku zote masala ya iman yanakutanishwa na amalu salih. Wallahu ta'ala a'lam.